svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Istinski nasljednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnetskih mimbera. كريني استعظم خلوه يا إضد سبع من أراضي أمتي سارت كريني قوتا ليرنك فارسا عفى القعود منعما هو ناس منهج مي تقو منهج عنيما www تاتشكا أوتاك تاتشكا كوم صبا فوت ليرنك. Na'udhu billahi ta'ala. Zamislite vi te zablude da ljudi računaju da će on za litar dva vode da bude na pravom putu. Ljudi računaju da je dovoljno da popije flašu vode i da je to garancija za džennet. A on nije ni svjestan da su to ljudi koji navraćaju na robovanje šejtanu prokletom. Ovo su bitne i važne stvari, pogotovo u ovome vremenu i vaktu, kada su ljudi pošli na uzubila da se izigravaju sa vjerom, kada su ljudi pošli da se ismijavaju sa vjerom. Kod ovoga vraćo Mekija Turabija i zvanični podaci govore da je bilo hafiza, profesora, muderisa i ostali ljudi koji rade i tumače danas vjeru u ovoj zemlji. Otišao je sihirbazu i uzeo flašu vode i čeka da mu on neuzubila i tala nešto dadni. Kao da nije sit, kao da ga ne može zadovoljiti sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ljude koji za sebe tvrde da su muslimani, kako nose nevjerničke uniforme, kako nose oružje da bi pucali na islam i na muslimane. Vidjet ćete kako njihovi sinovi idu tamo da napadaju pod zastavom krsta islam i muslimane. Vidjet ćete njihove sinove kako pucaju na muslimansku djecu i onda to pripisuju nekakvim vehabijama. Neka znaju da vehabije ne postoje, nego postoje sljedbenici sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar.

Kada se mnogo tema nalazi ispred nas i situacija je vidimo kakva, ja mislim da je najpotrebnije i najvažnije danas ljudima govoriti o ustrajnosti na pravom putu, odnosno ustrajnosti u Allahovoj vjeri, zato što se dešavaju stvari koje nisu od vjere, a ljudi to prihvataju. Ljudi za sebe tvrde da su muslimani, a rade stvari koje nisu od islama. Pa ćemo vidjeti kako Allah subhanahu wa ta'ala obećava i garantuje samo uspjeh i džennet onima koji ustraju na pravom putu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Zaista oni koji kažu naš gospodar je Allah, a zatim ustraju na tome, njima će silaziti meleki, te tenezelu alihimul melaike, silaze im i spuštaju se meleki i govore vi se nemojte bojati, za vas nema ni straha, a za vas nema ni tuge i radujte se džennetu koji vam je obećan. Znači oni koji vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala, svoje vjerovanje mora da proprate ustrajnošću na pravom putu. Nije dovoljno da ljudi kažu ja sam se rodio u islamskoj kući, ja sam se rodio u islamskoj porodici, moj dido je bio musliman ili hađija ili nešto. To su nedovoljne stvari. Svako će biti pita šta je on radio, a ne šta je radio dido. Jer su to bili narodi koji su bili i prošli. Tilke ummetum kad halet leha ma kesebet volekum ma kesebetum. To je bio narod koji je bio i prošao. Njima pripada ono što su oni zaslužili, a vama pripada ono što vi zaslužite. Tako da ljudi danas se ne mogu kititi tuđim perjem, nego ljudi moraju da se bore na Allahovom putu ustrajnošću na njegovom subhanahu wa ta'ala putu. Moraju da kad kažu moj gospodar je Allah, da ta riječ bude do kraja njegovog života. Ta riječ mora da se veže za ustrajnost, a za ustrajnost je Allah subhanahu wa ta'ala obećao džennet. Došao je Abu Sufjan radijallahu anhu Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, pa kaže Allahov poslaniće, reci mi riječi nakon kojih neću imati nikoga ništa potrebe da pitam. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Kul amantu billahi thumma istaqim." Reci ja vjerujem u istinski u Allaha i zatim ustraj na tome. Zatim ostani na tome do kraja svoga života. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala dalje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." I ti obožavaj svoga gospodara sve dok ti ne dođe jeqin, a jeqin je braćo smrt. Robuj Allahu subhanahu wa ta'ala sve dok ti ne dođe smrt. Ustrajnost na pravom putu se veže za mnoge ciljeve, braćo. Od njih jeste najglavniji Allahovo zadovoljstvo. Ustrajnost na pravom putu je vezana i potrebna je svakom muslimanu. Zašto ovo govorimo? Govorimo iz razloga zato što mi živimo ovdje u zemlji u kojoj ljudi većinom kažu da su muslimani. I odjednom dođe neki meki turabi, zabludjeli sihirbaz, koji dolazi i ljudima prodaje maglu. Ljudima hoće da preokrene neuzubillahi ta'ala vjeru. I vidjet ćete da je puna dvorana u većinom muslimana takozvani. Ljudi se zovu muslimanima i napustio je sunnet Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, otišao je da traži rijeka kod sihirbaza. Napustio je ustrajnost u vjerovanju i mislio je da je dovoljno da kaže da je musliman. Otišao je Meki u Turabiju i čeka neuzubillahi ta'ala njegovu energiju sa četvrtog neba. To su zablude koje podmeću sihirbazi i nevjernici muslimanima u svakom vremenu i vaktu. I od današnjih iskušenja teški jesu i ova iskušenja koja se nedavno desila braću u Zetri. Ja sam svojim očima vidio na videomaterijalu. Podijeljene su ljudima da kupe boce sa vodom, flaše znači. I ne po jedno, oni uzmaju sve po 6 i po 10 flaša vode. I te flaše kad onaj nesretnik zabludjeli digne ruke u zrak i ova njegov prevodilac kaže on sad prima energiju od Allaha uzvišeno, kaže direktno, i ljudi drže flaše u zraku da ih zafati ta energija njihove flaše, pa kad oni budu pili tu vodu da nađe u njoj spas. Na'udhu billahi ta'ala. Zamislite vi te zablude da ljudi računaju da će on za litar dva vode da bude na pravom putu. Ljudi računaju da je dovoljno da popije flašu vode i da je to garancija za džennet. A on nije ni svjestan da su to ljudi koji navraćaju na robovanje šetanu prokletom. Da su to ljudi koji odvraćaju od robovanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Da su to ljudi koji se bore protiv sunnata Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I zato mi moramo govoriti o ovim stvarima. Allah uzvišeni je obećao onima koji ustraju na njegovom subhanahu wa ta'ala putu da za njih nema straha i nema tuge. Innal ladina qalu rabbuna Allahu tetenezzalu alihim ul melaike, što smo spomenuli, njima se spuštaju meleki, a u drugom ajetu kaže Allah uzvišeni innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alihim wala hum jahzanun. Zaista oni koji kažu mi vjerujemo u Allaha, zatim ustraju u tome, nema za njiha ni straha ni tuge. Allah uzvišeni obećava u komentaru ovih ajeta i sure Fusilet vezano je i za život na ovome svijetu i za život na onome svijetu. Znači mu'min neće osjećati na smrtnom času, ni tada neće osjećati tugu i strah, nego će Allah uzvišeni mu dati ustrajnost i učvrstit će ga da se ovoga svijeta seli sa šehadetom. Zašto? Zato što je živio sa šehadetom. Zato što je se odazivao Allahovom pozivu čitav život i bio ustrajan u vjerovanju. I Allah uzvišeni dadne da za ovoga svijeta ode sa slašću imana i da ode sa šehadetom sa ovoga dunjaluka. Dalje, braćo, isto ćete vidjeti ljude koji za sebe tvrde da su muslimani, kako se javno bore pod zastavom krsta protiv islama i muslimana. Pa ćete vidjeti ljude koji za sebe tvrde da su muslimani, kako nose nevjerničke uniforme, kako nose oružje da bi pucali na islam i na muslimane. Vidjet ćete kako njihovi sinovi idu tamo da napadaju pod zastavom krsta islam i muslimane. Vidjet ćete njihove sinove kako pucaju na muslimansku djecu i onda to pripisuju nekakvim vehabijama. Neka znaju da vehabije ne postoje, nego postoje sljedbenici sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Isto tako ovaj nesretni turabi kaže za skupinu ljudi, braće koji su ga upozorili da je sihirbaz i da je ono što radi zabluda, kaže ti ljudi koji su došli vama ovdje u Bosnu su nevjernici. Oni su, kaže, došli ovdje da vama nešto prodaju, a to nema veze sa vjerom. Pa sa njegovom vjerom tačno nema veze nikakve. Ali ima sa vjerom Allaha azze wa džel. Ima veze sa sunnetom Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. To su naše veze i nas ova veza interesuje. Nas interesuje šehadet kad kažemo nema istinskog božanstva koje zaslužuje da bude božan osim Allah subhanahu wa ta'ala. I nas interesuje da kažemo da je Muhammed Allahov rob, Allahov poslanik i da ga slijedimo u tome i da ustrajemo u tome do kraja svog života da dođemo pred Allaha subhanahu wa ta'ala čistog imana, da dođemo čistog tevhida, da robujemo samo njemu azze wa džel, da dođemo na sudnji dan smireni čistih srca, da budemo u skupini Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. To su, braći, odabrane skupine koje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam pohvalio i te će skupine na dunjaluku biti do kraja ovoga svijeta. Kako kaže Allah uzvišeni estaiz billah, "Valtakum minkum ummatu yad'una ila al-khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Neka među vama bude uvijek skupina oni koji će ustrajati u vjerovanju, koji će pozivati na khair, a khair je, braćo, Kur'an i Sunnet. Takvi neka pozivaju na dobro i odvraćaju od zla. To su osobine istinskih mu'mina i oni koji žele ustrajnost na pravom putu, braćo. Dalje Allah uzvišeni kaže u drugoj suri estaiz billah, innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus sadiqun. Istinski mu'mini su oni koji kažu da vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala i vjeruju u njegovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam i zatim više ne sumljaju nikada do kraja svoga života. To su istinski mu'mini i bore se na Allahovom putu žalažući i metke svoje i živote svoje. To su iskreni mu'mini, Allah subhanahu wa ta'ala potvrđuje. I ovaj vid borbe i zalaganja na Allahovom putu jeste džihad. Ulaganje krajnjih napora da se uzdigne Allahova riječ, da se sagrade Allahove kuće, da se oživi sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ovo su bitne i važne stvari, pogotovo u ovome vremenu i vaktu, kada su ljudi pošli na uzubila da se izigravaju sa vjerom, kada su ljudi pošli da se ismijavaju sa vjerom. Kod ovoga braćo Mekija Turabija je zvanični podaci govore da je bilo hafiza, profesora, muderisa i ostali ljudi koji rade i tumače danas vjeru u ovoj zemlji. Otišao je sihirbazu i uzeo flašu vode i čeka da mu on neuzubillah i ta'ala nešto dadne. Kao da nije sit, kao da ga ne može zadovoljiti sunnet Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. A u sunnetu je braćo riješeno sve. U Kur'anu su odgovori na sva pitanja. Nisu to iluzije, zablude i demagogije. To je istina od gospodara subhanahu wa ta'ala. To je knjiga u koju nema sumnje nikakve. To je knjiga koja je objavljena istinski Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Allah uzvišen je tu knjigu objavio da se slijedi. Poslanika sallallahu alaihi wa sallam je poslao kao milost svjetovima da ga ljudi slijedi, da bi ljudi pronašli spas, da bi prošli putem kojim je prošao Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Ne bi li tako stigli do zadovoljstva svoga uzvišenog gospodara. A uzvišeni gospodar je takvima pripremio džennet. Pripremio je džennet koji je vječan. Pripremio je džennetske ljepote koje su vječne. Pripremio je uživanja kakvih nema, braće, na dunjaluku. Zato molimo Allaha uzvišenog da nam podari ustrajnost u vjerovanju. Da nas sačuva teške iskušenja, zle sudbene i teške nesreće. Molimo Allaha uzvišenog da pomogne svu braću u čitavom svijetu koja se bori da njegova uzvišena bude riječ gornja. To su braća koja se danas bore i krv svoju livu da ustraju vjerovanje, da uzdignu Allahovu riječ. Molim Allaha da im omogući pobjedu u svakom vremenu i mahu. Istinski nasljednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnetskih mimbera. Svi puteri će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma a'iz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikeen. Amin. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار آمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار آمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار آمين يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم حبب إلينا الإيمان والإسلام والإحسان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان اللهم انصر المجاهدين في اليمن اللهم انصر المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في العراق اللهم انصر المجاهدين في الشيشان اللهم انصرهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم دمر أعدائهم آمين يا رب العالمين اللهم عليك باليهود اللهم عليك بأمريكا اللهم دمرهم تدميرا اللهم اقتلهم بددا اللهم اقتلهم بددا آمين ولا تغادر منهم أحد آمين يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك آمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك آمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين آمين اللهم انصر المجاهدين في بوسنا اللهم انصرنا آمين اللهم ثبت أقدامنا آمين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصرهم آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وأقم الصلاة كويت يا بلادي يا كويت يا بلادي أمه هنا تنادي خالق العباد احفظنا من الكويت و خفقة الفؤاد كويت يا بلادي يا خفقة الفؤاد ما إنها تلاقت من أجلك الأيادي قولوا هي هلمة قولوا أحلى كلمة قولوا هي هلمة قولوا أحلى كلمة قولوا هي هلمة قولوا أحلى كلمة قولوا هي هلمة قولوا أحلى كلمة كويت يا بلادي يا كويت يا بلادي www.pauta.com Soba, put, vjernika.